حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو اسلامی بھائی یا سیدی کہتے ہیں جبکہ آپ کو سید نہیں. اسی طرح اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الشاہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے مگر آپ بھی سید نہیں. برائے کرم وضاحت فرما دیں. سوال دونوں کے چلو دونوں کے اکٹھے جواب. سید ہمارے ہاں اہل بیت اطہر کو کہتے ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو ہمارے عرف میں سید کہتے ہیں جبکہ اہل عرب اہل بیت کو حبیب کہتے ہیں. نام کے آگے سید نہیں لگاتے بلکہ جو سید ہو اس کے نام کے آگے لوگ حبیب لگاتے ہیں. اور اہل عرب میں سید لگاتے ہیں جناب کی جگہ. جیسے ہم جناب بولتے ہیں تو وہ لگائیں گے سید مسٹر جناب اس کی جگہ سید لگاتے ہیں. ایک بات. دوسرا سید صاحب کہنا ہمارے ہاں یہ اہل بیت کے لیے مخصوص ہے مگر اہل بیت کو کوئی یا سیدی نہیں کہتا. تو معززین کو اگر کوئی یا سیدی کہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اے جناب. سید کے لفظی معنی آقا بھی بنتے ہیں اے میرے آقا. تو یہ علماء کو مشائخ کو عام طور پر اہل عرب میں یا سیدی کہتے ہیں یا سیدی یا حبیبی بھی کہتے تھے لیکن عموماً یا سیدی تو ان کی زبان پر ہوتا ہے. ایک دوسرے کو کہیں گے یا سیدی یا سیدی. تو اسی لیے غیر سید کو یا سیدی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں سید صاحب کہنے میں مضائقہ ہے. اچھا رائے الیاس قادری تو یہ سید نہیں ہے یہ میمن ہے اور اس کے اوپر جا کر آبا و اجداد ہندو تھے. میمنوں کے آبا و اجداد لوہانا قوم تھی ہندو قوم. تو یہ لوہانا قوم میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ غالباً سید یوسف الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ انڈیا تشریف لے آئے اور انہوں نے لوہانا قوم میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں جس سے الحمدللہ ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے آبا و اجداد مہمنوں کے وہ مسلمان ہی ہیں. مومن کا لقب انہوں نے پایا پھر وہ مومن سے بگڑ کر مہمن ہو گئے. بنیادی طور پہ الحمدللہ ہم ان مانو کر مومن ہیں. اگر آپ لوگ ہم کو مہمن کہتے تو ہم بھی مہمن کہتے ہیں یا ہم مہمن کہتے تو ہمیں سن کر آپ مہمن کہتے ہیں. اب یہ مہمن فصیح ہو گیا غلط العام فصیح. جو غلط العام مشہور ہو جاتا ہے وہ فصیح ہو جاتا ہے. تو اب یہ غلط العام ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو مومن کی پہچان دیں گے تو لوگ وہ تمیز نہیں کر سکیں گے. مہمن یہ قوم ہے پوری. تو یہ ہو گیا. لیکن میں تو سید نہیں ہوں. کاش میں سید ہوں گے گھر کا کتا ہوتا مگر میرے نصیب میں یہ نہیں تھا. الحمدللہ اللہ نے جو بنایا وہ بہتر کیا. یقیناً وہ بہتر کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور مجھے یا سیدی کہا جائے اس کا آج تک میں نے مطالبہ نہیں کیا. اب مجھے تو اتنے القاب لوگ دیتے ہیں کہ اب میں عادی ہو گیا ہوں. مجھے بارہا شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ کر پکارا. تو اب چلیے بات ہی چلی ہے تو چونکہ اب لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا یہ بھی تو سوال آیا نا. تو مجھے آئندہ یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے. مخاطب مانے وہ جس کو خطاب کیا جائے اور مخاطب مانے خطاب کرنے والا. تو مجھے یا سیدی کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے. امید ہے کہ اطاعت فرمائیں گے انشاءاللہ. اطاعت میں عظمت ہے. اب دوسرا سوال جو ایک سوال کا ہی حصہ ہے. اعلی حضرت سید نہیں تھے ان کو شاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ البتہ غلط فہمی ہے. شاہ سید کا خادثہ نہیں ہے. شاہ مانے یہ بادشاہ کا مخفف ہے. شاہ بادشاہ کو بولتے. فرعون بھی تو بادشاہ تھا نمرود بھی تو بادشاہ تھا انگریز کے بادشاہ ہوئے بہت سارے. تو شاہ ایک کومن لفظ ہے جو بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور شاہ بزرگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کفار جو ہیں اب بھی میں نے ہند میں دیکھا ہے، ہندو جو ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بھی شاہ دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے، تو پتہ چلا کہ شاہ یہ سید کا سید کے لیے مخصوص نہیں ہے، جس کے آگے بھی لگا دیا جائے تو سرکار اعلی حضرت سید نہیں تھے۔ میں نے اس پر غور کیا تھا کہ اعلی حضرت کی اتنی عزت ہے کہ لاکھوں سید ان کو اپنا آقا اور پیشوا مانتے ہیں لیکن یہ سید نہیں ہے، تو میرے ذہن میں ہی اس کا جواب آیا کہ اس میں یہ بھی مصلحت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ان کو سادات کرام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، کہ اگر یہ خود سید ہوتے تو سیدوں کی تعظیم ہمیں یہ کیسے سکھاتے، کہ لوگ ان پر اعتراض کرتے شاید کہ یہ سیدوں کی تعظیم کر، وہ سیدوں کی تعظیم اعلی حضرت نے اتنی کی ہے اور فتح اور رضویہ مالا مالا سیدوں کی تعظیم سے، یہ کہہ سکتے ہیں اتنے فضائل بیان کیے سرکار اعلی حضرت نے سیدوں کے، تو اب اگر اعلی حضرت سیدوں کے فضائل بیان کرتے تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ یہ انڈائریکٹ بولتے کہ میری تعظیم کیا کرو، تو اس لیے شاید وہ سیدوں میں سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔